oferty i sprawdź promocje na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 19:00. Czas na serwis Trójki. Najnowsze informacje ma dla Państwa Justyna Mączka. Premier i ministrowie przedstawili mapę drogową. Chodzi o realizację najnowszych projektów Prawa i Sprawiedliwości. Pracownicy sądów i prokuratur grożą kolejnymi protestami, jeśli rząd nie spełni ich postulatów, a chcą podwyżek. W serwisie Trójki także ostatni dzień karnawału za oceanem. Projekt przywracania połączeń autobusowych w małych miejscowościach od połowy maja. Od 1 maja wypłata 13 emerytury, czyli 1100 zł brutto. Premier Mateusz Morawiecki i ministrowie przedstawili szczegóły wprowadzenia tzw. piątki Kaczyńskiego, czyli propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Relacja Karola Surówki. Wszystkie propozycje piątki Kaczyńskiego mają zostać wprowadzone do końca lata. Najpierw, jeszcze przed eurowyborami, program przywracania połączeń autobusowych i emerytura plus. Latem 500 plus dla każdego dziecka, zwolnienie z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia i obniżenie PIT-u z 18 do 17%. Projekt 13 emerytury jest już gotowy. Na biurko prezydenta ma trafić na początku kwietnia, mówiła dziś minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Myślę, że panu prezydentowi pióro nie zadrży w rękach. Z przyjemnością podpiszę. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że w czasie dobrej koniunktury powinno się wprowadzać taki zastrzyk gotówki dla obywateli. Zastrzyk, który, jak mówił premier, ma być punktem oparcia dla Polaków. To jest ta stabilność, którą wam dajemy w obszarze pracy, rozwoju, ale również pewnych potrzeb społecznych. Premier podczas dzisiejszej konferencji podpisał zobowiązanie do zrealizowania obietnic Prawa i Sprawiedliwości w terminie. Karol Surówka, Polskie Radio. Chcą 1000 zł podwyżki, bo jak mówią, mają wymagającą pracę i bardzo niskie pensje. W Warszawie protestowało kilka tysięcy pracowników sądów i prokuratur. Według związkowców średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w prokuraturach rejonowych wynosi 1800 zł. Jeśli rząd zignoruje nasze postulaty, planowane są kolejne protesty. Tak mówiła po rozmowie z zastępcą szefa kancelarii premiera Pawłem Szrotem Edyta Odyjas, przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądownictwa. Rozmowa nie była przyjemna, bo była ostra. Zostało jasne, wyznaczone im ramy, czego oczekujemy. Nie tylko mówiliśmy o pieniądzach, ale również mówiliśmy o zapaści sądów. Mówiliśmy o tym, jak obywatele nie są w stanie w naszych sądach oczekiwać na szybkie rozwiązanie spraw sądowych. Ale przede wszystkim mówiliśmy o tym, aby jak najszybciej pan premier wykorzystał artykuł 221 Konstytucji, który umożliwia nowelizację budżetu i chcemy jeszcze w tym roku te 450 zł. Mają termin do 2 tygodni. Zdziwiony protestem jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Mówi, że od wielu miesięcy trwają rozmowy ze wszystkimi organizacjami związkowymi pracowników sądownictwa. A zgodnie z porozumieniem, które podpisano w grudniu, każdy pracownik ma w tym roku dostać 200 zł podwyżki. Można też dostać premię albo nagrodę. Karta LGBT+ wywołuje spore emocje, przyznał w Trójce rzecznik praw dziecka. Mikołaj Pawlak mówił, że dostał już w tej sprawie kilkadziesiąt listów. Deklaracja spotyka się z bardzo szerokim komentowaniem i to pozytywnym i nienegatywnym. Skargi z obydwu stron i poparcie spływają również do mnie. Karta LGBT+ zakłada między innymi edukację antydyskryminacyjną i seksualną w każdej szkole. Ma ona uwzględniać, tu cytat, kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Wprowadzenie karty w połowie lutego podpisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Rzecznik Praw Dziecka mówił w Trójce o swoich działaniach w tej sprawie. Co do inicjatywy i moich działań ewentualnych, w tym momencie rozważam, zbieram materiały. Na dzisiaj mogę powiedzieć tyle. Deklaracja to nie jest prawo. Jak sami autorzy zresztą zauważają, jest to swoista awangarda, coś nowego. Można się zastanawiać, czy taką awangardę mamy wprowadzać do szkół. A wczoraj jako sprzeciw wobec dokumentu Fundacja Mamy i Taty powołała stowarzyszenie Ruch 4 Marca, który stworzył Kartę Wolności. Działacze fundacji tłumaczą, że ich celem jest ochrona dzieci przed i tu, znów cytat, deprawacją i ideami środowiska LGBT. Na koniec w serwisie Trójki zupełnie zmieniamy temat, przenosimy się za ocean. Amerykanie świętują ostatni dzień karnawału pod nazwą Marie Gras, czyli z francuskiego tłusty wtorek. W wielu miastach odbywają się dziś bale, spektakularne parady. Ta najsłynniejsza organizowana jest w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. Dziesiątki tysięcy turystów, także spoza Stanów Zjednoczonych, przebyły do Nowego Orleanu na obchody Mardi Gras. Ich głównym punktem jest wielogodzinna parada, podczas której główną ulicą miasta jadą udekorowane kwiatami pojazdy oraz platformy z gigantycznymi królami i królowymi, smokami oraz postaciami z mitologii. Obok nich maszerują orkiestry i grupy taneczne. Zabawa trwa także w słynnej dzielnicy francuskiej, gdzie przebrani w kostiumy i maski z piórami ludzie tańczą na ulicach. Pierwsze obchody Mardi Gras odbyły się w Nowym Orleanie w 1837 roku. Z czasem rozrastały się i obecnie, poza jazzem, są najbardziej charakterystycznym elementem wizerunku tego miasta. Obchody Mardi Gras odbywają się także w innych amerykańskich miejscowościach, szczególnie mających francuskie i katolickie korzenie. Własne parady i ceremonie mają m.in. Pensacola na Florydzie, Galveston w Teksasie i Mobile w Alabamie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to relacja kończy serwis Trójki, kolejne o 20. Informacje sportowe już teraz. Krzysztof Łuniewski. Mecz w Amsterdamie był momentami świetny. Ciekawe, czy czeka nas powtórka na Santiago Bernabeu. Stawką rewanżowego spotkania Realu z Ajaxem, ćwierćfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed dwoma tygodniami to Królewscy wygrali 2-1, ale pod wrażeniem gry młodych piłkarzy Ajaxu jest były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Przeciwko Realowi żadna z drużyn tak nie grała. Real momentami nie miał pomysłu, nie potrafił utrzymać się dłużej przy piłce. Także to pokazuje, jak w tym meczu Ajax, jaki miał pomysł na grę. Teraz można sobie zadać pytanie, czy Ajax jest w stanie zagrać na takiej intensywności jeszcze w Madrycie, żeby przeciwstawić się wielkiemu Realowi. Tyle, że ten wielki Real ostatnio przetrącony przez Barcelonę, mimo to będzie faworytem, tak jak w drugim dzisiejszym spotkaniu Tottenham. W Londynie ograł Borussię Dortmund 3-0 i odrobienie takich strat na Signal Iduna Park wydaje się misją niemożliwą. Początek obu meczów o 21:00. To nadal o piłce i małej rewolucji w reprezentacji Niemiec. Otóż Joachim Löw nie zamierza już powoływać do kadry Matsa Hummelsa, Jeroma Boatenga i Thomasa Müllera. Ważne było dla mnie stanąć twarzą w twarz i przekazać moje plany piłkarzom i działaczom Bayernu. Dziękuję Matsowi, Jeromowi i Tomasowi za te wszystkie niesamowite lata sukcesów, które razem przeżyliśmy, stwierdził Löw. Müller rozegrał w kadrze 100 spotkań, Boateng 76, Hummels 70. Dużo więcej w reprezentacji Brazylii zaliczył Ziba. Został m.in. mistrzem olimpijskim i 3 razy mistrzem świata, a siatkarskie buty odwiesił na kołku kilka lat temu. Teraz znów je włoży i będzie w wieku 42 lat grał na pozycji przyjmującego w Polonii Londyn. Dlaczego wracam? Nie tylko dlatego, żeby grać, bo moje życie stało się wielką administracją. Zacząłem tu studia i zauważyłem, że Londyn ma ogromny potencjał jako miasto, a Polonia ma ogromny potencjał jako klub i może zrobić coś niesamowitego dzięki ludziom pełnym pasji. Na zakończenie coś dla sympatyków ultra skoków. Stefan Horngacher na rozpoczynający się w ten weekend w Oslo cykl Row Air powołał Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Stefana Hule i Pawła Wąska. Znów o sporcie po 21:00 opowie na naszej antenie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwy deszcz, na północy, wschodzie i południu kraju deszcz ze śniegiem, w górach śnieg oczywiście, temperatura od -2 do +2. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna jutro od +4, tyle na północnym wschodzie, do +11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by przy Trójce pozostać już za chwilę Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki butelki napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Kupiłem mojemu psu akordeon. Postawiłem go na widocznym miejscu w rogu dużego pokoju. Teraz ja, pies i akordeon. Dużo lepiej niż przedtem. Dobry wieczór Państwu, to mówię ja. Pan hrabia Miód-Cud, unikat jak numer PESEL. No jest ze mną pani Bum-Bum, a audycja nazywa się Magiel Wagli. A ty wytłumacz, kto mówił wcześniej, bo to nie ty brzuchem raczej. To nie ja brzuchem. Ale jeszcze chciałem państwu powiedzieć, dobry wieczór, jestem panią, tak się teraz mówi, panią Bum-Bum. I chciałem państwu powiedzieć, że dzisiaj będzie higiena ucha i państwo troszkę, przynajmniej częściowo, w nikłym procencie, gdzieś tak w 2%, czy może w jednym, wyraziło zaniepokojenie, gdyż stwierdziło, że powinno się dzisiaj tańczyć. Otóż mi się wydaje, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i przy higienie ucha. No przy tym wstępie mogłoby być to trudne dosyć. No, ta piosenka może była mało zachęcająca, ale widziałem kiedyś taki film Jezioro z łabędziami i tam tańczyły panie i to było bardzo ładne. Więc gdyby na przykład panowie założyli baletki i panie baletki i oddały się w pląs taki przy melodiach, które niebawem usłyszą, to dałoby radę. A poza tym zawsze można sobie jeszcze wewnętrznie potańczyć, tak mi się wydaje osobiście. Więc to no, ja chciałem powiedzieć, no, że to właśnie. To jest bo nowy miesiąc i tak troszkę nie mieliśmy też wyjścia, bo jest... Jest ta higiena ucha, ale przez też jakiś taki ostatni miesiąc jednak tak jak nie skakaliśmy po kanapie, to tak jednak gibaliśmy bardziej. Gibaliśmy, ale i dobrze, bo ja uważam, że po prostu nie można tego, jak na przykład rzucasz palenie, a ty rzucałeś kiedyś palenie i raz zapalisz jednego papierosa, to potem od razu się chce palić. Jakbyśmy zmienili tą naszą rytualną kolejność i wsadzili dzisiaj karnawał w Rio. To moglibyśmy się rozpędzić. To moglibyśmy się rozpędzić i nie zauważylibyśmy nawet, kiedy jest Wszystkich Świętych czy innych tam zmarłych. Więc możecie państwo zatańczyć wewnętrznie, możecie państwo sobie zatańczyć parą w baletkach i tak dalej. Powiem o artyście, gdyż będziemy się temu artyście przysłuchiwać. Mam nadzieję wspólnie. Nazywa się on Rafał Gorzycki. Jest artystą zapoznanym, nagradzanym wielokrotnie przez różne instytucje, między innymi przez Trójkę. Jest wykształconym perkusjonistą, grającym na instrumentach perkusyjnych, perkusjach, wibrafonach, fortepianach i tak dalej. Uhonorowanym wieloma nagrodami kompozytorem muzyki i jazzowej, około jazzowej, jak państwo słyszało, eksperymentalnej. I mimo wieku młodego, nie wiem ile dokładnie, w jakim przedziale wiekowym należałoby go usadowić, ale wygląda na osobę stosunkowo młodą, nagrał 21 płyt, więc to jest zupełnie dobry wynik. Tytuł płytki, która rozpoczęła i mam nadzieję zakończy też dzisiejszy program, gdyż bardzo ładne tam jest, będzie puenta. Nosi tytuł Sirius, to jest jego, to jest płyta, na której wykonuje wszystkie możliwe partie instrumentalne, a nawet deklamuje, proszę pana i proszę państwa, wierszyki napisane przez pana Krzysztofa Grossa. Ja będę plumkał na fortepianie. Pan Hior Chronik, który dzisiaj nagrywa w Berlinie. No Berlin, jak się okazało, nie tylko muzyką techno i elektroniką stoi, tak jak to było w latach 90., a nawet wcześniej. No tylko okazuje się, że ta szkoła takiej nowej muzyki klasycznej, chętnie eksperymentującej przy okazji także z elektroniką, co nie przynoszę jakąś płytę, to okazuje się, że nawet jak pan nie pochodzi z Berlina, to albo miksowana została w Berlinie, albo orkiestra z Berlina pomagała, albo pan jest Franz w swoim studiu miksował to wszystko. Więc Berlin przewija się przez naszą audycję jako taka stolica, okazuje się, muzyki przeróżnej. Hior Chronik, który wydaje swoje single, a także współpracował wcześniej z wytwórnią K7, dzisiaj z wytwórnią Kitchen Label. Mało wiem o tej wytwórni, ale podoba mi się, że to tak, że się nazywa Kitchen Label. Kuchenna sytuacja jakaś. Być może pomiędzy tymi posiłkami, jakimś gotowaniem, nie wiem, brokuła z łososiem, powstała płyta. Płyta nazywa się Facing the Sun, utwór tytułowy Hior Chronik. Thank you. No i takie właśnie plumkanie w tej pierwszej części ode mnie. Chociaż pojawiał się później już orkiestracje, pojawiał się głosy ludzkie. Ale większość artystów młodych ode mnie w tym momencie. Młodych ode mnie, a młodych ode mnie wszystko mi zniknęło. Patrz pan, no i co ja mam teraz robić? Nic, nie wiem. No nic co. No dawno niesłyszany u nas John Hazel, no, artysta wiekowy, bo po 80 już zdecydowanie, wydał w zeszłym roku kolejną płytę pod tytułem Listening to Pictures. Płyta nagrana w czteroosobowym składzie, forma wybitna, muzyczka jak zwykle przepiękna, bardzo higieniczna. Nie wiem, czy w utworze, który akurat usłyszymy, będą jakieś bębenki, bo perkusista również, pan John Van Segeren, występuje na nowej płycie. Usłyszymy, gdyż dopiero się przysłuchuje, bo to nowka sztuka. Zostałem dzięki staraniom Poczty Polskiej z 3-miesięcznym opóźnieniem, więc nie mogłem się dokładnie przesłuchać, ale wreszcie jest. Proszę bardzo. Thank you. Wydaje się, że to ewidentnie się nadawało do takiego tańca szuranego. Słyszałeś takie szuszczenie kapci. Pan John Heizel, 81 lat, proszę państwa. Lewitując można było też wykonywać jakieś dziwne ruchy. Ale szuszczyło szuraniem podczas pocierania podłogi. Pan Marcin nam przysłał, widziałeś zdjętko drutów telegraficznych składających się na las. A taki mało dość ekologiczny las i nawet ptaszyny nie ma posiedzącej podczas tych drutów wysokiego napięcia. Może to i dobrze dla nich. Bardzo dziękujemy za informacje, zdjęcia z różnych festiwali, cudnie, pięknie. No. Wracam do swoich fortepianów, chociaż tutaj może pojawić się też przeróżne dźwięki. Nie, tu będzie chyba głównie fortepian. Silence and Air. Ja wracam do wytwórni 1631 ze Szwecji, która zasłynęła taką serią Piano Cloud, gdzie bardzo chętnie i w sposób taki spójny bardzo łączyła takie miniaturki fortepianowe, także eksperymentujące, nagrane z szumem, no tak jak i lubię najbardziej. A od czasu do czasu wydaje singielki. Ciekaw jestem właśnie, czy można dorwać takie płyty na winylu. Sprawdzę to. Singielki różnych grup artystów, którzy na co dzień niekoniecznie nagrywają i koncertują. Tak jest w przypadku duetu Silence and Air. Z tego, co tutaj wyczytałem, to jest duet gdzieś z Anglii. Który na co dzień zajmuje się taką muzyką użytkową, czyli do telewizji, do teatrów, ale także i do reklam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast solowo uciekają sobie właśnie do wytwórni 1631, żeby nagrywać między innymi takie miniaturki na fortepianie. Uno Sigora, Silence and Air z Londynu. Thank you. No ja tak króciutko na razie. Dopiero to się zaczęło i się skończyło. Właściwie to jeden artysta mógłby te wszystkie melodyjki wygrywać. No a tu raz z Aten przez Berlin do Londynu. Na razie minimalistycznie, później zaproszę pewnie cały chór i panią na skrzypcach i na wiolonczeli, ale to jeszcze chwileczkę trzeba będzie poczekać. U mnie też będą śpiewy, ale będzie też ich troszkę, nawet sporo, polonik przeróżnych. Na przykład kwartet pana Dominika Bukowskiego, płyta pod tytułem Transatlantyk, bardzo piękna płytka. Pan Dominik Bukowski pełni rolę, niech ja zerknę, pełni rolę wibrafonisty i gra również na kalimbie. W składzie jest jeszcze Emil Miszk, Adam Żuchowski, Patryk Dobosz, czyli kwartet. No i naprawdę bardzo, bardzo piękna płytka. Zaproponuję Państwu higieniczną melodię, przy której z całą pewnością można surać, posuwać albo odziać się w baletki i unosić kadłubek do góry i na dół, gdyż puls jest w ramach owego pulsu. Utwór dedykowany córce pana Dominika Bukowskiego, Hani Bukowskiej, pod tytułem Hana. Thank you. Najcudniej. Też można było szuszczyć. Myślę. No można było. I ode mnie płyta, którą już przynosiłem. Premierę miała w zeszłym roku, w październiku. Aleksandar Streliński, Inscape. To taka płyta, gdzie część przypomina mi jakąś taką ścieżkę, nie wiem, do muzyki, do bajki jakiejś rysunkowej. Pojawiają się i pozytywki razem z fortepianem. Szumy takie bardzo, bardzo... Taki fortepian troszkę jakby nagrany z pokoju albo z piwnicy, przykryty jeszcze do tego kocem. O, masz. A druga część to już rzeczywiście taka dosyć klasyczna, nowoklasyczna minimalistyka na fortepianie. Wszystko to jest też bardzo ładnie wydane. Tak patrzyłem pod kątem płyty winylowej, jeszcze nie ma, nie doczekało się takiego wydania. Ta płyta kompaktowa jest o tyle ciekawa, że do tego dołączona jest książka z nutami, więc jakby ktoś chciał te wszystkie melodyki sobie wygrać w domu na jakichś cymbałkach, proszę bardzo. Aleksandar Streliński, po raz kolejny przynoszę płytę, bo bo spędziłem troszkę czasu z tą płytą. Inscape nazywa się płyta. To ja teraz? Tak, proszę cię bardzo. Otóż pani... Aha, po pierwsze chciałem pani Magdzie powiedzieć, że z tym przeziębieniem nie ma dramatu. Już tak pod koniec piątego tygodnia człowiek tak już chrypi, kaszle i ten, to już nie pozostaje mu nic innego, jak tylko polubić i się można naprawdę przyzwyczaić i da się z tym żyć. Chciałem państwu powiedzieć o zespole L'Arpeggiata, który jest w Polsce dość rozpoznawalny, myślę, ponieważ koncertował parę razy. Ja się nie przyglądałem ze wstydem, przyznam, twórczościowego zespołu. Pani Zofia Kruszewska mnie do tego namówiła i rzeczywiście da się polubić. To jest zespół założony przez panią Krystynę Pluchar, która skończyła, zdaje się, konserwatorium w Gracu, jest harfistką i powołała zespół głównie instrumentów dawnych. No i ten zespół miksuje muzykę XVII-wieczną, XVI, ale głównie XVII-wieczną z utworami współczesnymi, z muzyką folkową, z jazzową. I bardzo oczywiście eklektyczną muzykę uprawia, bardzo różne są te płyty, niemniej poziom wykonawczy fantastyczny, jeśli powiem państwu, że na przykład na płycie, która nosi tytuł Meditera Neo, zgromadzeni zostali w roli solistów wybitni pieśniarze, na przykład Misia, znana interpretarka fado, którą w półpolski się zachwycała, ponieważ odwiedzała nas wielokrotnie. Wiem w każdym razie, że Marcin Kedrzyński jest jej fanem zagorzałym. No i ci obi artyści wykonują utwory z różnych stron świata i z różnych też epok. Teraz sobie posłuchajmy Tres Sirenas. To jest połączona występ, czy połączona pieśń neapolitańsko-grecko-hiszpańska, więc należałoby się spodziewać, że zaśpiewa Raquel Anduaza z Hiszpanii, Vincenzo Capezzuto z Włoch i Katerina Papadopoulou z Grecji. Na komar No i tak przedwakacyjnie się zrobiło przyjemnie. Pieśń Tres Sirenas pochodzi z XVII wieku, proszę państwa. To ja wydawnictwo słynnej wytwórni Deka i pan, który na 75. urodziny wydał dla tej wytwórni płytę solo na fortepianie, a tym panem jest pan Sir Carl Jenkins, pan odpowiedzialny za głównie muzykę filmową wielkich hitów hollywoodzkich i nie tylko, między innymi Avatar, tak? Taki film, tak, Avatar. Mm. Zupełnie inaczej brzmi ta muzyka, czy Requiem, też taki film. Zupełnie inaczej ta muzyka brzmi solo na fortepianie. Zresztą to już nie pierwsza seria Deki z takimi niespodziankami. Przy okazji tej płyty pojawiły się cztery zupełnie nowe utwory i taki przyniosłem tutaj dla państwa. White Water. Czy da się przy tym powyginać? Nie wiem, troszkę wątpię, ale będę próbował. Carl Jenkins. Biała woda Carla Jenkinsa to z tej płyty, która właśnie ukazała się na 70. urodziny pana Carla, piano solo. Równie znana wytwórnia, co ta, którą przed chwilą prezentowałeś, mianowicie Audio Cave, tym razem nasza, rodzima, wydała w ubiegłym roku, piękną płytkę grupy pod nazwą Doors Not Shut. Płyta nagrana w 2016 roku, teraz wydana. Złożona z szóstki artystów: Filip Sołd, Krzysztof Szmańda, Andrzej Święc, Krzysztof Dys, Wacek Zimpel oczywiście, Ksawery Wójciński. Bardzo ładna płyta. Posłuchamy sobie może w związku z tym, że jest ładna, utworu pod tytułem Temat i tak zakończymy pierwszą część naszej roztańczonej higieny ucha. Thank you.